זה עבד. טוב, כנראה שאנחנו בלייב. ב' זה מוכיח שלא למדנו משגיאות העבר, וחזרנו לשדר ביחד, אפילו שהבטחנו שלא נעשה את זה כי זה נורא. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. שלום כולם, היי, אתם צופים בתוכנית החללית, תוכנית שמביאה לכם את החדשות הטריות ביותר מהחלל, עם כל מיני עדכונים מעניינים וסיפורים חשובים בפחות. תוכנית רצופה, רהוטה וללא הפרעות. ללא הפרעות. כן, אז היום מוצאי שבת, ה-20 בדצמבר 2014. זה גם כתוב. זה החללית האחרונה לשנה הזאת. זה החללית האחרונה לשנה הזאת, כן. אני מקווה שאין סיכום. רגע, אופר אמר משהו. אמרתי שלא הכנו סיכום. אז אנחנו לא נסכם את השנה שעברה, אנחנו נגיד לכם מה הולך להיות בשנה הבאה, ואת זה אנחנו נעשה בשנה הבאה. יצאתי מזה? That makes no sense. לא, הסיבה שאנחנו לא נעשה סיכום שנה זה כי 90% מחברי הפאנל שלנו, וכן, 3 מ-5 זה 90%, לא נמצאים פה. נגיד. אז בכל זאת, אנחנו הולכים לדבר על הרבה משימות חלל שקרו בהם דברים מעניינים, קיוריוסיטי ורוזטה, ונוס אקספרס, ונדבר על טלסקופים. טלסקופים, אני כתבתי בכל מקום שיהיו טלסקופים. מה שקרן אמרה. עכשיו קרן תסביר לכם על התגובות. מה? אני אשכרה עושה דברים, שכחתי שיש לי תפקיד פה. אוקיי, עכשיו אתה תעשה פרצופים בזמן שאני אדבר. אוקיי, אז ככה, אם אתם רוצים להגיב לנו, אתם יכולים אחת ממיליון דרכים, אופציה אחת. יש לכם שרשור תגובות בפייסבוק, אתם פשוט מגיבים שם, ואני רואה את זה, ואני צריך לעשות פייסבוק, כאילו. שרשור תגובות, אני יכולה להמשיך, תודה. גם אותו תשן. שרשור תגובות בפייסבוק. אם אתם רוצים להגיב בדף היוטיוב, שבו אתם צופים ברגעים אלה ממש, ויש לכם שאלה, אתם מסמנים אותה בשתי כוכביות, ואז כותבים את השאלה, ואז אני יודעת לברור את זה, מתוך כל התשובות שלכם, של הדברים זה כזה מגניב, ואופר תדבר יותר, ומתי יהיה לנו מנוע על חלל סופרים ומשהו. שתי כוכביות בקיצור. או דרך הטוויטר בעזרת ההשטג החללית. או אם אתם ממש ממש רוצים לחיות על הקצה, אם תסתכלו בתחתית הסרטון פה למטה, מתחת, זה לא ישר, אם תסתכלו פה למטה, מתחת לשם שלנו, אתם יכולים לראות למטה שכתוב To join this conversation, click here. אז אם אתם לוחצים על זה, זה מעלה אפליקציה שנקראת Q&A, והיא מאפשרת לנו, וקופצות לנו ישר השאלות שלכם. אז אנא נצלו את זה כדי לשאול שאלות, ואז אנחנו נסמן שאנחנו עונים על שאלות, ואז בעוד 20 שנה, כאשר תראו את איזה סרטון הזה מאיזושהי סיבה לברורות, תוכלו להגיד לנכדים שלכם, זה אני, זה אני. למה תוך 20 שנה יורכים נכדים? לא, זה נקודה חשובה. Q&A זה המנגנון הכי טוב לתגובות בשבילנו. זה מאוד מאוד נוח לנו לראות איזה תגובות יש ולענות על שאלות ספציפיות. אבל זה בשביל שאלות. בקיצור, Q&A, השטג בטוויטר, שרשור שאלות בפייסבוק, זה מפריע לי, תסתיק לי שם. או לשאול שאלות ממש ממש בשרשורי היוטיוב. סיימתי. וואו, אוקיי. טוב, אז אני אתחיל ואני אספר לכם על משהו מאוד מעניין, לפני זמן קצר אנחנו דיברנו על הניסוי של נאסא, האוריון, חללית המאוישת הבאה של נאסא, שעשו ניסוי שבה הטיסו אותה לגובה של כמה אלפי קילומטרים, והיא חזרה ובעצם הוכיחו שהיא יודעת לחזור חזרה לאטמוספירה ולנחות בים, וכך בעצם הם מתקרבים לקראת שיגור אנשים לחלל, שוב. כי כרגע הם עושים את זה רק עם הרוסים. בינתיים, ההודים שלחו את החללית המאוישת הראשונה שלהם לחלל, אמנם בלי אנשים בשלב זה, אבל זו החללית שאתם יכולים לראות כרגע בתמונה, שמה שרואים בעצם זה, החלק הצהוב הזה פה, זה החלק המאויש, הצהוב הזה זה עריכים שאמורים לספוג את החום בכניסה לאטמוספירה. לדעתי זו חללית שאמור להיות בה רק אסטרונאוט אחד. זה מה שהרוסים היו עושים פעם, לא? אז גם האמריקאים עשו את זה באיזשהו שלב, הם גם לא הטיסו אותם למסלול, הם הטיסו אותה לתת מסלול, לגובה של 126 קילומטרים, ובעצם משך הטיסה היה בסך הכל 20 דקות. זה מאוד דומה לטיסות הראשונות של מרקיורי שהאמריקאים עשו, כמובן הם עשו, גם האמריקאים עשו את זה עוד לפני שהם הטיסו את האסטרונאוטים שלהם. אז זה ממש מגניב שהדברים האלה קורים. הקודים בהחלט יש להם תוכניות מאוד מעניינות להתקדם בחלל. הם הכניסו חללית ראשונה למסלול סביב מאדים השנה, אם אתם בטח זוכרים, בספטמבר. זו הפעם הראשונה שהם עושים דבר כזה. ויש להם גם תוכניות אחרות לשלוח חלליות נוספות, כמו למשל לנוגה, שזה מוזר, כי זה אומר שהם היחידים כרגע שיש להם תוכנית לנוגה. אנחנו נדבר על זה. הרוסים שלחו מלא דברים לנוגה, לא? נכון, אבל מזמן. אה, אין לנו שום דבר לנוגה כרגע? אנחנו תכף נדבר. מרגישה שאני עושה ספולד? כן. באיזה כיוון זה אמור למחות את הדבר הצהוב הזה? כשנראה כמו ספל תה? שאלה טובה, נראה לי שזה הכיוון, שזה, הוא נראה מונח כמו שאמור, מלמטה, לא? שזה החלק התחתון שלו. זה גם הגיוני, כי אחרת בן אדם יצטרך לשבת שם הפוך. אבל זה מאוד מוזר שאין בו בכלל, חלונות. יש תמונה, יכול להיות שהם למעלה, יש לי תמונה של זה צף באוקיינוס ההודי, אני אנסה למצוא אותה במהלך, בהמשך השידור. לא הכנתי לדעות. כאשר אני לא אפריע לך. כן, זה מה שאהב התכוון להגיד, כאשר כאן תפסיק להפריע לי. זה לא מה שהתכוונתי להגיד, אבל זה אוקיי, בסדר. אתה מאשר את המסר. אני מאשר את המסר הזה. אני יכולה לדבר על מרות? אתה יכולה לדבר על מרות, למה אתה לא יכולה לדבר על מרות? זה אמנם האז המרות, יופי! היינו במרות ביום חמישי. היה מעולה. וואו! אתם לא מבינים כמה זה מוזר לי להיות עם יואב על אותו שולחן ולדבר, הוא נורא מסיח את הדעת. בואי תספרי לאנשים שבטעות לא יודעים מה זה מרות. שהם ידעו מה הם הפסידו. הם לא צריכים לצפות. ואז הם יבואו בשנה הבאה, כי הם יגידו, מרות זה חי כנס חד שנתי יומי בנושא מדע בדיוני, מדע ומדע בדיוני, והשנה בנושא מלחמה לנצח לרגל 100 שנה למלחמת העולם הראשונה, והוא היה נמשך מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, והוא היה מעולה, והיו כמות מטורפות של אנשים שנשארו עד 11 בלילה, כדי לשמוע את ענבר מיילסון עושה דברים מגניבים מאוד באירוע הסיום. אופר, אתה היית מרוצה מאירוע הסיום דרך אגב? פרט לעובדה שזרקו עליי סביבונים והרגו אותי? כן? זה נחשב, לא, זה נחשב, שנינת. זו ההזדמנות להודות לאיש הסגל שלנו לשעבר, ארז ברטוב, שהתארס מיד אחרי המאורות, שזה היה נורא נחמד אצלו. שמנהל עכשיו, מתחיל לנהל את אתר חפת הקלה בירושלים. תא המדע הבדיוני והפנטזיה. זה בדיוק הייתה הרמה שלי, כי אמרתי שהוא נהדר מאירוע הסיום, ולכן, כדי לסדר, כדי לדבר על אותה רחפת הקלה בירושלים, אז אופר דיבר עליו. כן. והסתבר שמי שעולה, הורגים אותו, אז... כן, בכל אופן, לדבר עוד רגע על מאורות, הדבר שלא היה במאורות זה פאנל של חללית. הכנס הבא, כנס המדע בדיוני הגדול הבא, הוא עולמות בפסח, שזה 6-7-8, או רק 7-8 באפריל? זה 3 ימים, כאילו זה יומיים וחצי הפעם, אז כן, צריך להיות 6-7-8 באפריל, ושם יהיה פאנל של החללית. ואתם תשמעו עוד הרבה מאוד על עולמות כאשר אנחנו נסיים להגיש את כל 3,000 האירועים שאנחנו נעשה. נכון, אנחנו עושים יותר בדיונים ממדע, ואנחנו עושים את החללית, ואנחנו עושים את פאנל השקר כלשהו אחר. אנחנו נארגן את הדברים שלנו אחרי שעבר מאורות, אנחנו נחליט מה אנחנו מגישים, אנחנו נגיש את זה, אנחנו נמנע מצוות התוכן להרוג אותנו כי הגשנו יותר מדי תכנים, ואז אנחנו נתמצם את התכנים שלנו, ובסופו של דבר הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. או שפשוט נעשה יום של אנשי החללית, ואז יהיה הכי קל לעשות את כל הבלגן. נעשה כנס. בוא נעשה כנס יומי על מדע ומדע בדיוני. בירושלים. אני רק רוצה להגיד שימים ספורים אחרי עולמות, זה ה-12 באפריל, שזה ליל יורי, שאנחנו תמיד עושים שם אירוע, אז... כן, יהיה מעניין, יהיה מגניב. שנה מלאת אירועים. בקיצור, אני מאוד מודה למי שמכם שהגיע למאורות. אני יודעת שיעל בן ישראל, חביבת הבלוג וחביבת התוכנית, התוודתה לא מזמן שמאורות היה הכנס הראשון שלה, אז זה מאוד שמחתי, לא מאורות האחרון, אלא באופן כללי מאורות היה הכנס הראשון שלה. אז אלה מכם שהיו... בועז, אגב, אמרת. באמת? כן. דוד, חבל שבועז לא... בועז היה ודאות, זה היה הכנס הראשון שלו אחרי זמן, תקופה שהוא לא היה, אבל הוא היה בישיבת הוועד הראשונה של האגודה למדע בדיוני ופנטזיה, אי שם ב-97. אז... במחוזותינו זה נחשב כבוד. במחוזותינו זה נחשב עוד בעייתי מאוד, החתוללית עברה לי מתחת לרגליים כרגע. בכל אופן, אלה מכם שהיו, תודה רבה שבאתם, אנחנו מאוד מאוד התלהבנו מכם, אלה מכם שפספסו, אז צר לי, אבל תוכלו להשלים דברים בעולמות, ואלה מכם שפספסו ונורא מתחרטים, בעוד שנה יש שוב מאורות, הפעם אני לא מנהלת אותו. זה ביוטיוב. מה זה מנהלת? זה מה שאני לא סגל. אתה לא היית סגל גם השנה, אני לא יודעת אם בין הסחיבה של החתיכות של הבקבוקי מים לבין הארגון של כל המתנדבים. או, מים, מצוין, מים. אופר, תספר לנו מה רוזטה גילתה לגמרי. כן, אז אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כדור הארץ יש די הרבה מים. ממש כמו 70% משטח הפנים של כדור הארץ מכוסה מים. וזה הרבה יותר ממה שאנחנו היינו מצפים מהמיקום של, כלומר, אם כדור הארץ נוצר פחות או במקום שבו נמצא היום, לא היינו מצפים שיהיו עליו כל כך הרבה מים בזמן ההיווצרות. ולכן כבר הרבה זמן דנים בשאלה מאיפה הגיעו המים האלה. ובמשך הרבה שנים אנשים חשבו שזה מגיע משוויתים. שזה רעיון מאוד, מאוד מעניין, כי באמת בשוויתים יש הרבה מים, ואנחנו יודעים שהם מגיעים קרוב לכדור הארץ, אז בהחלט יכול להיות שחלקם בעבר התרסקו על פני כדור הארץ. העניין שאם הם אכן הביאו את המים לכדור הארץ, אז הרכב של המים שיש עליהם, אנחנו מצפים שיהיה פחות או יותר דומה להרכב של המים לפני כדור הארץ. כשאני אומר הרכב, אני מתכוון הרכב מבחינת אחוז דוטריום שנמצא בתוך המים. דוטריום זה איזוטופ... מה? אני אומר דוטריום זה... דוטריום זה איזוטופ יציב של מימן. זה בעצם כמו מימן, רק שיש לו ניוטרון אחד בגרעין של מימן אין בכלל. מוכר בשם מים כבדים, המים שמכילים דוטריום. אוקיי, בואו נראה. אני רואה שאני צריכה לחנך את שניכם עכשיו. לא, לא. לא קלקל אתכם. לא! אופר, א', מה זה איזוטופ, ב', מה זה דוטריום? אל תעשה... לא, זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. למימן יש פרוטון אחד בגרעין, ולדיוטריום יש פרוטון וניוטרון בגרעין, כך שהגרעין כבד פי שניים, ולכן הוא כבד יותר, ולכן מים שמכילים, בידוע, חמצן ומימן, אם הם מכילים דיוטריום במקום מימן, אז הם כבדים יותר, ולכן מים כבדים. תודה יאר. זה הסבר הרבה יותר טוב ממה שאני הייתי נותן כנראה. אז לכן, אז זה דוטריום. כי הוא מפחד ממני. משהו כמו אחד מתוך 6,000 או 7,000 אטומים, צריך, מולקולות של מים על פני כדור הארץ, הן מולקולות מים מדוטריום. וזה נותן לנו איזשהו אחוז. אחד חלקי 6,000. ואז אנחנו מצפים שהאחוז הזה יהיה דומה גם במים שיש על שביטים, ממה שהביאו את השביטים לכדור הארץ. אבל כשהתחילו לבדוק את הרכב של שביטים, כבר ב-86, כשבדקו את הזנב של שביט הלי, ואחרי זה עוד ב-80 ומשהו ו-90 ומשהו, עם עוד שני שביטים, אז גילו שהאחוז הוא פי שתיים ממה שיש על פני כדור הארץ. אז זה היה קצת בעייתי. אז אמרו, טוב, השביטים האלה מגיעים מענן אורט, שהוא רחוק יותר, אולי שביטים שמגיעים מחגורת קויפר, דווקא הרכב שלהם הוא בסדר. ואז ב-2011, אני חושב, באמת גילו שהרכב של אחד השביטים שמגיע מחגורת קויפר, באמת דומה לזה של פני כדור הארץ. אבל... מה שעכשיו התפרסם זה שהחבר'ה של רוזטה מדדו את האחוז של הדוטריום בשביט שאני לא זוכר איך להגות את שמו, והוא פי שלוש. קרוב. והוא מעל לפי שלוש מאשר פני כדור הארץ. ככה שזה מעמיד בספק את העניין הזה של... של המים שהגיעו משביטים, כרגע האופציה האחרת היא כנראה שהם הגיעו מאסטרואידים. שאומנם היום אין בהם הרבה מים, אבל בכל זאת שבעבר היה בהם יותר. שזה הגיע מהתרסקות של אסטרואידים בשלב מוקדם שמערכת השמש על פני כדור הארץ. כי אמנם היום אין הרבה, מים בשביטים, סליחה, באסטרואידים, אבל זה יכול להיות שפשוט הם היו פעם והם התאדו בגלל הקרינה של השמש או מכל מיני סיבות כאלה. זה נורא מעניין ונורא מוזר ונורא מפריע לי שזה אומר שאנחנו צריכים לשנות שוב פעם את התיאוריות שלנו. אתה לא יודע מה לשנות את התיאוריות, זה לחשוב על... כן, התיאוריות מראש היו, כלומר, היו כמה תיאוריות למאיפה הגיעו המים, וכל פעם האחת נראתה יותר סבירה מהשנייה, אבל זה לא שיש לנו איזושהי ודאות כרגע לגבי העניין הזה. אנחנו יודעים שהיו התרסקויות בעבר על פני כדור הארץ, אנחנו יודעים שיש יותר מים ממה שאנחנו מצפים, סביר להניח שהמים הגיעו מהתרסקויות, זה אומר כנראה או שביטים או אסטרואידים, ועכשיו אנחנו נוטים יותר לכיוון אסטרואידים מאשר לכיוון שביטים. אבל זה עדיין מאוד מגניב. גם ככה דובר על זה שרק, ששליש מהמים באוקיינוסים של כדור הארץ הם ממקור של שביטים. אז אולי... אוקיי, זה לא ידעתי. אני גיליתי את זה עכשיו. אז אולי... אולי זה פשוט משמעותית פחות, זאת אומרת, זה עדיין דורש להבין יותר טוב את מה שחשבנו שנכון, לעדכן את המודלים. טובה. ואני רואה שגיא פליסקין שואל אותנו, האם בכדור הארץ באמת יש המון מים ביחס לכלל המסה שלו? תודה גיא שאתה שואל ב-Q&A, ואני יכול לראות את זה ולענות על זה. אז התשובה היא לא. בגלל זה אני לא ראיתי את זה, כי ה-Q&A אצלי עדיין סגור. רגע, לא עושים את זה. רגע, שנייה. אני יכול לענות לגיא? לא, עכשיו אתה יכול להגיד. כן, אז עכשיו אני אענה לגיא. אני עושה את הקטע שלי. I've got one job. אני אשכרה חוזרת על דברי המחשב כרגע. האם בכדור הארץ יש באמת המון מים ביחס לכלל המסה שלו? תודה גיא שהשתמשת ב-Q&A. עכשיו אתה יכול לענות. ואנשים תשתמשו ב-Q&A. כן. כן. אז התשובה היא לא. מים יש כמעט אך ורק בקליפה, כאילו ממש על פני הכדור, וזה יחסית מעט מאוד מכלל המסה. אני לא יודע בדיוק את האחוזים, אבל המסה מגיעה בעיקר ממרכז כדור הארץ, שם העיקר הוא ברזל, אז המסה היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר מסת המים. אבל עדיין יש יותר מים ממה שהיינו מצפים על פני השטח. שזה מגניב. מה שמדהים זה שיש כמה גופים קטנים במערכת השמש, כל מיני ירחים של צדק ושל שבתאי, שיש להם יותר מים מאשר על כל כדור הארץ. נכון, אבל הם נמצאים באזור שאנחנו מצפים שיהיו בו יותר מים מאשר באזור של כדור הארץ, אז זה מסתדר. אז עכשיו אני עושה דן, ואז השאלה הזאת לנצח תהיה פה, ואני רק אבחר את השאלה השנייה שיש לנו פה, יוסי שאומר, היי זה עובד, סליחה, התנצלותך התקבלה. ראיתם, תלמדו מיוסי ומגיא, תלמדו ילדים. טוב, אתם יכולים להמשיך לעשות את הקטע שלה, לדבר. שהתוכנית הזו שלכם. תעשו את התוכנית הזאת שלכם. טוב, אז... רגע, ובכן לא היית צריך להגיד שום דבר, כי קוטלי שואל. כן. יכול להיות שבשבטים שונים יש הרכב מים שונה, ובכדור הארץ יש הרכב דומה לממוצע של הרבה שבטים שהגיעו לכאן? אני חושבת שהתשובה היא כן. התשובה היא שאנחנו לא יכולים לדעת. ייתכן. זה ייתכן, כי באמת יש דבר אחד שגילינו עכשיו, זה שיש לנו שבטים שונים יש הרכב שונה, ראינו לפחות שלושה הרכבים שונים, אז יכול להיות שהממוצע הוא שונה. אנחנו, מכיוון שקשה מאוד למדוד את ההרכב, אנחנו צריכים או להגיע ממש לשם, או באיזשהו פוקס להיות מסוגלים לקבל אור שעובר דרך הזנב שלהם ולמדוד את ההרכב, אז יש לנו מעט מאוד נתונים על הדברים האלה בינתיים. זה רק אומר שצריך להגיע לעוד שביטים ולבדוק עוד גופים נוספים כמו אסטרואידים ושביטים, שזה אומנם הדבר הכי, מהנושאים הכי חמים היום במדעים פלנטריים, אבל עושים אותם ממש מעט. זאת אומרת, כל משימה כזו, משימת מורוזטה, זה משימה שלוקח שנים לגרום לה לעבוד. זה הרבה מאוד מהתקציב, שזה גם... שמה? זה הרבה מאוד מהתקציב, שזה כמובן שיקול... ואז היא נוחתת בזווית. אז יש עוד את המשימה היפנית, את היבוסה 2 שבדרך לאסטרואיד, ויש עוד משימה אמריקאית מגניבה למדי, שתשוגר בעוד כמה שנים, שנקראת אוסייריס רקס, שגם אמורה לדגום כוכב, לדגום אסטרואיד, ולהחזיר דגימה חזרה לכדור הארץ. דברים ממש מגניבים שהולכים לקרות. יש גם שאלה מיעל פורמן, חביבת הבלוג, חביבת התוכנית וחביבה באופן כללי, והסופרת של ילדי בית הזכוכית, חפשו אותו בחנות קרובה לביתכם. ששאלתה היא? כן, כן, גם איתה השאלה, סליחה. האם יכול להיות שחלק מהמים הגיעו משביטים ונמלאו במים אחרים דלים בדיוטריום? אז התשובה היא, אני משערת שכן, חלק מהמים הגיעו משם וחלק מהמים נמלאו במים מאסטרואידים. רק שרוב המים פשוט הגיעו משביטים. אז יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים לגבי זה, אנחנו לא יודעים, זה יכול להסביר למה אחוז הדיוטריום בכדור הארץ יותר נמוך. אוקיי, אז התשובה היא שאנחנו לא יודעים, אתם והמסעות הבין פלנטריים שלכם, שלוקחים מיליוני דולרים, והיה אפשר לממן באזותו מלחמה קטנה באסיה, כן. והתוצאה היא שאתם עושים בלגן. לא, ועוד דבר מגניב שקשור לזה, זה שאופר העביר אייטם של מדעים פלנטריים. נכון, way to go, אופר. ייי, אני דיברתי מה שאני לא לגמרי מבין. רואי, ראיתי את השאלה, אנחנו נענה על השאלה של רואי גם, כי כולם מתלהבים מה-Q&A, אז אנחנו חייבים להלהיב אותם בחזרה. אז שאלה שלא קשורה לאייטם שלנו, אבל מחביב הבלוג המאוד מאוד חביב רואי פרץ, שדרך אגב, היה במאורות, ולכן אנחנו מחבבים אותו כמו קוטלי ויעל, שגם הם היו במאורות, אבל לא נכנסת. גם אני הייתי. הייתי במאורות? האם יש דרך להגיע יותר מהר לאסטרואיד? למאורות. לאסטרואיד, שאלה. דרך להגיע מהר לאסטרואיד. אפשר להגיע מהר לאסטרואיד. השאלה היא, מה המחיר של זה? אפשר להגיע מהר לכל מקום, זה רק עניין של כמויות אדירות של דלק שצריך לקחת איתנו, וזה בא על חשבון של ציוד מדעי ועוד כל מיני מכשירים. ולכן לא מנסים להגיע מהר לאסטרואידים, אלא מנסים להגיע לשם בצורה כמה שיותר חסכונית בדלק. אז למשל, היבוסה 2, החללית היפנית, מגיעה לשם באמצעות מנועים יונים, מנועי פלזמה, הם הרבה הרבה הרבה יותר יעילים ממנועי דלק, אבל הם נותנים דחף נורא נורא קטן. ולכן לוקח להגיע לאסטרואיד שהוא בעצם די קרוב למסלול של כדור הארץ, לוקח להם את השלוש או משהו כזה שנים להגיע. אז אפשר להגיע יותר מהר אם האסטרואיד הוא קרוב, או פשוט לשים הרבה יותר דלק על החללית, זה פשוט לא משתלם בהכרח. עכשיו נעשה פה דן, ועכשיו אולי נעבור לאייטם הבא, כי יש לנו מלא אייטמים שהם לא להתלהב מהעובדה שהקהל שלנו הבין איך משתמשים ב-Q&A, וכתוצאה מזה גם אנחנו הבנו איך משתמשים ב-Q&A, וזה נורא כיף. יואב מריץ פה תמונות נורא יפות לידי. אז תכף אני אראה אותם. תראה אותם לכולם, תחלוק עם הקבוצה. מי? נו! אוקיי, אני רוצה קודם כל לדבר על ונוס אקספרס. זה הוונוס אקספרס. חללית שכרגע מקיפה את נוגה, חללית של סוכנות החלל האירופאית, היא אחות של מרס אקספרס, למי שזוכר את השמות של המשימות האלה, כי בגדול הן מאוד מאוד דומות אחת לשנייה. הרעיון הוא שהחללית הזו, שנמצאת שם כבר מ-2006, זה הרבה מאוד זמן לחללית הזו, היא תוכננה לה הרבה פחות, אבל היא מחזיקה מעמד יפה מאוד, נגמר לה הדלק. למעשה חשבו שנגמר לה הדלק כבר לפני שנה או כמעט שנה, ואז אמרו, רגע, טוב. רגע, נגמר לה הדלק? כן, זה מה שאני מסתכל. אני עוברת על הקומנטס תוך כדי. אז היא הייתה אמורה להחזיק מעמד שנים בודדות, והעריכו לה את המשימה כל פעם עוד, בגלל שראו שהיא נשמרת במצב טוב, ונשאר לה מספיק דלק. בשנה האחרונה היא עשתה כמה תמרונים אל תוך האטמוספירה של נוגה, בגלל שאמרו, טוב, כנראה שנגמר הדלק ממילא, וככה נוכל גם ללמוד עוד כמה דברים על האטמוספירה. מה שיצא זה שהיא פשוט חלפה דרך האטמוספירה והמשיכה חזרה למסלול. היא עשתה את זה פעמיים או שלוש. לא, ובתמרון האחרון, תמרון הגובה האחרון שעשו לה, התברר שהם עכשיו גמרו את הדלק לגמרי, אז המשימה הזו למעשה עבודה, שזה בסדר, כי כאמור, לא תכננו שהיא תגיע כל כך רחוק גם ככה, היא לימדה אותנו הרבה דברים על ההרכב של נוגה, ועל האטמוספירה שלה, וגם על כל מיני טבעונים מעניינים שאפשר לעשות באטמוספירה של נוגה. סיפורי מדע בדיוני פודלוין. הקטע הוא שלכוכבי הלכת הפנימיים אין כמעט חלליות שמגיעות. גם מסנג'ר בחמה וגם ונוס אקספרס בנוגה הולכות לסיים את חייהם, ואין להם תחליף, לפחות לא מיידי. יש חללית אירופאית, פפי קולומבו, שאמורה להגיע לכוכב חמה בעוד כמה שנים, שמסמם שותפת גם עם יפן. לנוגה יש חללית יפנית, שהייתה אמורה כבר להגיע לשם, חללית בשם החמוד אקצוקי, רק שהיא לא הצליחה להיכנס למסלול סביב נוגה בגלל שהדלק שלה קפה או משהו כזה, אז היא עדיין במסלול סביב השמש, ובעוד שנתיים תהיה לה הזדמנות נוספת להצליח להיכנס לשם, אז אולי זה יקרה, אם החללית באמת תתגלה כתקינה. וחוץ מזה, למעשה אין עוד חללית שמיועדת לנוגה לעתיד הקרוב. זה די מבאס. זה מאוד מבאס. התוכנית היחידה שהזכירו שתהיה כזו, למרות שאני מזמן לא שמעתי עדכונים לגבי זה, זה בהפתעה חללית הודית. הודים לפני איזה 10 דקות בתוכנית? כן, כי הודו היא גם מעצמת חלל, למרות שאנחנו קצת נוטים לזלזל בהם, באופן כללי, לא אנחנו. אנחנו בעד, הם שולחים חלליות. הם הכניסו חללית למסלול של מאדים, ושוב, כמו האירופאים, הם אומרים, את אותה חללית אפשר גם לשלוח למסלול סביב נוגה, אז אפשר, לא את אותה חללית, כאילו אותו דגם של החללית. אז לפני כמה שנים הם פרסמו שהם הולכים לעשות דבר כזה בסביבות 2015, אני לא שמעתי את זה שום דבר מאז, אבל אם דבר כזה יקרה, זה ממש מגניב, כי אנחנו צריכים גם חלליות בנוגה. אבל הדבר היותר מגניב שרציתי לספר על נוגה, זה משהו שאתמול, אני חושב, פורסם באתר של נאסא, וזו חללית, שנייה רגע, זה משימה, קונספט עתידני למשימות חלל, דוד, זה כל כך יפה, שנייה, דוד. של חלליות, שימו לב, מאוישות לנוגה. כי כידוע על נוגה, זה קצת בעייתי לנחות שם. מה שקורה שם על פני השטח, זה פחות או יותר ההגדרה המציאותית לסיפורי הגיהנום מהמיתולוגים. טמפרטורות של 450 מעלות צלזיוס, טמפרטורה שמסוגלת להתיך גם עופרת. גשם חומצי, לחץ שגדול פי 90 מהלחץ של גובה פני הים על כדור הארץ, זה לא מקום שהייתם רוצים לנסוע לשם לטייל, לא למשימה מאוישת ולא לאירוע אחר. היו כמה חלליות שנחתו שם, חלליות רוסיות, היו גם כל מיני ניסויים אחרים שעשו שם באטמוספירה. הם לא שורדים הרבה שם, מטבע הדברים, אבל נחתנו שם, שזה יפה. כל זה היה מזמן, ממש ממש מזמן, לפני עשרות שנים, והמשימה מאוישת לא היה טעם לדבר. כמובן שלקוראי מדע בדיוני הרעיון של לגור באטמוספירה של נוגה הוא לא חדש. הרעיון הכללי הוא שבגובה של 50 קילומטר מעל האדמה יש לחץ אטמוספירי של אטמוספירה אחת, שזה כמו בגובה פני הים על כדור הארץ. מה שקלנו בכלל שם קילומטר מהפני האדמה? אין כמעט כלום. אבל זו לא אטמוספירה שאפשר לנשום, אני מניח. זו לא אטמוספירה שאפשר לנשום, אבל זו אטמוספירה שאפשר, יכול להיות שאפשר אפילו להסתובב בה רק עם מסכת חמצן, זאת אומרת, מבחינת לחץ, זה לא נורא כל כך מבחינת טמפרטורה, בסך הכל, גם יותר קרוב לשמש, אז מבחינת הפקת אנרגיה מתאים סולאריים זה הרבה יותר פשוט. גם נוגה מסתובב סביב עצמו בקצב שהוא יותר איטי מקצב ההקפה שלו סביב השמש, כך שלתקופה של כמה חודשים אפשר להתייחס לזה, אפשר להיות באור בלי בעיה, בלי לנסות לרדוף אחרי הקו של שמפריד בין האור והצל. אז ספינות כאלה מתחילות להישמע משהו שהוא לא בלתי אפשרי. אז הרעיון הכללי של אותה קבוצת מחקר בנאסא, שמדובר על מחקר רציני, על קונספטים רציניים, זה לא שזה הולך להפוך להיות מציאותי בשנים הקרובות, אבל זה רעיון שאם הוא יהיה מספיק מעניין ומספיק אטרקטיבי ובמחירים סבירים, אז זה משהו שאפשר יהיה להתחיל לדבר עליו. אני צריך להזכיר כאן שכרגע התוכנית המאוישת האמריקאית לא הלכה לשום מקום בזמן האחרון, אז אנחנו לא יודעים דבר כזה בכלל להתקיים, אבל בתור... לך אולי כן, היא לא טסה. מה? אתה מפה לא אולי כן, אבל הטוס היא לא טסה. כן, אז הרעיון הוא של... ספינות שטסות לנוגה למסלול סביב נוגה, וספינות שמאוישות שיכולות להגיע אליהם תוך כמה חודשים, להיכנס לתוך איזשהו תא שמסוגל לצלול לאטמוספירה ולפרוס את הצפלין, את הבלון המתנפח, ובעצם להיות שם בגובה של בסביבות ה-50-60 קילומטר, כשהם מדברים גם על זה שבעתיד הרחוק יותר אפשר ממש להקים תחנות מעופפות גדולות שאפשר להיות בהן תקופות ממושכות. הרעיון הזה ממש ממש מגניב, ממש ממש מגניב שעושים עבודות רציניות של לחקור את ההשלכות ואת האפשרויות של דברים כאלה, כי מספיק שדבר כזה יסכמו אותו בתור דבר שהוא אפשרי, ואז אולי מישהו יוכל באיזשהו שלב להרים את הכפפה ולעשות את זה. אולי ההודים. הודים! יש לי, כן, כן. אני יודעת שאמרתי הודים כמה פעמים. אני מנסה לפתוח פה לינק. מעניין תאהב. וואו, זה יפה. אוקיי, אנחנו הולכים לעשות פה ניסוי, והניסוי הוא... What the hell is that? אוקיי, בדיוק, רגע. זה שם הפינה החדשה שלנו. היי, הודים! בינתיים בתגובות ביוטיוב, אמיר מציע לנו לעזוב את התוכנית וללכת אליו הביתה כדי לאכול פיצה, אבל הוא גם עשה משהו, הוא שלח לנו תמונה נורא מגניבה ואני אנסה לעשות לה שייר, עכשיו תסביר לי איך אני עושה שייר. איפה התמונה נמצאת כרגע? היא פה. הנה, עכשיו איך אני עושה שייר. אוקיי, תחזרי ל... כן. סקרין שייר. סקרין שייר. אני בוחרת את זה. את זה. ואז אני עושה לו שייר. זה תמונה של חייזרים. חייזרים! אוקיי. אוקיי, זו תמונה של חייזרים בנוגה, if I get it right. כן, לא ידוע לנו שיש חייזרים בנוגה. אין חייזרים בנוגה? אוקיי. אני מציע שנסכם את פינת ה-What the hell is that להפעם. אוקיי, תודה אמיר. תודה אמיר. That was nice of you. עכשיו איך אני עושה סטופ שיירינג? לוחצת על סטופ שיירינג. לחצתי על סטופ שיירינג. שלום, חזרנו. שלום! אופר, תציל אותנו עם סיפור הטלסקופ הגדול במיוחד. רגע, הוא עוד לא יכול, אני צריכה לעשות דן. רגע. דן. לא, זהו, אין, זה מת. אולי תענו על השאלה של הולי בייגל לפני שאני מתחיל? אולי באמת אני אעשה את זה. הולי בייגל, כן. היי, הולי בייגל שואל, איך ימלאו את הצפלין ובמה? באינדיאנה ג'ונס. למה? היה שם את הקטע, הוא מרדף מהצפלין. אבל הוא לא מילא את ה... טוב. מה צריך שם צפלין? הליום. אולי הוא מילא את הבופרת. כן. הליום, שאפשר לקחת אותו במיכלי לחץ, ולנפח אותו רק כשצריך, זה פחות או יותר השיטה. אגב, הרוסים כבר הפריחו בלונים באטמוספירה של נוגה. בלונים קטנים ממין... תחנה מטאורולוגית קטנה. הם עשו את זה, אז זה רק מוכיח שאפשר לעשות את זה שוב. אז רגע, רגע, רגע, אני מצטערת, אני עושה פה. זהו, הנה, רגע. שאלתה של יעל פורמן. אני פשוט נורא מתלהבת לזה שכולם משתמשים ב-Q&A, אז נראה לי שרוב התוכנית היום היא... אין כמוכם. אנחנו אוהבים אתכם. רוב התוכנית כבר עברה, קרן. מה זה? רוב התוכנית כבר עברה. למה אין מפיקה לתוכנית הזאת? שמישהו יפיק את התוכנית הזאת. רגע! דרוש מפיק. שקט. שקט, לאופר יש אייטם, נכון? לאופר הבא של אייטם? קצת שאת רוצה לשאול את השאלה של יעל, שכבר שמת על המסך ול... אז ככה עושים אותה, אבל באמצע אטמוספירה אין על מה לדרוך. האם החיים יהיו על משטח מרחף? התשובה היא כן, לא? אתה פשוט חייבת... יש בספינות אוויר... בגונדולות של הצפלינים האלה, אני מניח. מה, אופר? אנחנו נשים קישור אחר כך, יש שם סרטון מגניב שהם עשו. אז תראו, זה יפה. אופר, תציל אותנו. כן. הולך להיות טלסקופ ענק, אבל ממש ענק. זה שדיברנו עליו פעם? נדמה לי שדיברנו עליו כשפוצצו את ההר שעליו הוא הולך לשבת, ועכשיו הוא קיבל אישור סופי ותקציב של משהו כמו 1.3 מיליארד יורו, ומדובר על טלסקופ שנקרא הטלסקופ הגדול במיוחד האירופאי, או extremely large telescope. אין להם שום דמיון, שום דמיון. כן, ממש לא. עכשיו, זה לא סתם קוראים לו ככה, כשהוא ייכנס לפעולה, הוא יהיה הטלסקופ הכי גדול שאי פעם היה לנו, ושיש באותו זמן. מדובר על טלסקופ עם מראה בקוטר של כ-40 מטר, שזה עצום, זה פנטסטי, זה משהו שכאילו, אנחנו לא, קשה מאוד לדמיין בכלל דבר כזה. 40 מטר זה המון. זה המון. זה, לצורך השוואה... יש גם עניינים הנדסיים מאוד בעייתיים בגודל כזה. כן. כמובן לא מדובר, בגדלים כאלה והיום באופן כללי כבר לא מדברים על מראה בודדת, אלא על המון מראות קטנות, זה מה שנקרא Adaptive Optics, ואז כל מראה יש לה אפשרות להתכוונן טיפה בעצמה, ואז אפשר, זה מגניב, שמעתי על זה פעם הרצאה. מה שעושים ב-Adaptive Optics, יורים לייזר בעוצמה אדירה אל השמיים, עוצמה כל כך אדירה עוצמה כל כך אדירה שצריך מישהו שיאזין לתדרים של טיסה, שיוודא שאף מטוס לא עובר באזור, כי זה יכול להפיל מטוסים. אז יורים אותו לשמיים, ההחזר שלו נותן את המבנה של האטמוספירה בטווח של הלייזר, אז אנחנו יודעים איפה יש כיסא אוויר ואיפה טיפה יותר צפוף, ואז בעצם מכוונים את המראות ככה שהם יתגברו על ההפרעות של האטמוספירה. ועל ידי זה אנחנו מקבלים איכות תמונה, רזולוציה שהיא מתחרה ועוברת את זו של טלסקופים בחלל. אז רגע, אתה מאוד מאוד מבין על זה שהם קולטים את ההחזר של הלייזר מהאטמוספירה חזרה? כן, כן, כן, אם הבנתי נכון, זה העניין. Okay. ואז נותן לך באמת כל שכבה שהבלייזר עובר דרכה, אתה יודע איך היא בנויה. אז זהו, אז יש את זה. עכשיו, זה לא הטלסקופ הגדול היחיד שמתוכנן, בערך בו הוא אמור לעלות לאוויר, מה שנקרא, ב-2024. בערך באותה תקופה אמורים לעלות עוד שני טלסקופים גדולים, אחד שנקרא טלסקופ 30 המטר, גם כן שם מאוד... מאוד מקורי. היה משהו רוסי גם, לא? כן, היה איזה משהו שהם הכריזו שהם רוצים לבנות האזור בקוטר של, מה זה היה, 60 מטר אני חושב? אבל מאז לא שמעתי על זה, אז אני לא יודע מה... אוקיי. זהו, יש את זה, ויש את מגלן, טלסקופ מגלן הענקי, שגם כן אמור להיות קרוב ל-30 מטר, בקיצור, שאמצע שנות ה-20 הולכים להיות לנו פה כמה טלסקופים מאוד מאוד גדולים. זה ממש מגניב, אלה דברים שיכולים לקדם אותנו משמעותית. רק להשוואה, כי רציתי את זה, האבל הוא טלסקופ בקוטר של 4.1 או 4.2 מטר, כן? אומנם מראה בודדת, אבל עדיין. ג'יימס ווב, שהולך להיות משוגר ב-2018. יכול את כל התקציב לנאסא עד שנת 4500. משהו כזה, כן. הוא הולך להיות הוא הולך להיפתח כמו שושנה, כמה מראות, וביחד הוא הולך להיות משהו כמו 8 מטר, אני חושב. אז זה, כמו 40 מטר זה עצום. זה ענק. אבל טוב, אבל הוא על כדור הארץ. עדיין יושב עליו. נכון. יושבים עליו עשרות קילומטרים של אטמוספירה, כולנו יושבים עשרות קילומטרים של אטמוספירה. בסדר, אנחנו מרגישים את זה יום-יום. יום-יום, בגב התחתון בעיקר. יעל בן ישראל שואלת מה שתינו, והתשובה היא מים. מים, משוויתים. אני שותה ליקר טופי. אני לא מאמינה שאתה עושה את זה. גם הוא רובו מים, משוויתים. יש לנו זמן לעוד אייטם אחד. איזה אייטם? יש לנו פה את המתאן של רוזטה. אה, נכון. של קיוריוסיטי. נכון, כן, אייטם מגניב למדי. אני אוהבת שיש לי פה את הדברים שיואב אמור לעשות, ואני מסתכלת עליו. יכול להסתכל עליך חזרה. תמשיך. כן, קיוריוסיטי לפני מספר ימים, השבוע פרסמו, שגילתה כמה מרבצים של חומרים אורגניים בסיסיים, ובעיקר החדשות המעניינות זה שגילתה מתאן בכמויות גדולות ממה שציפו. אם עד עכשיו היא מדדה מתאן בכמויות של פחות מחלקיק למיליארד חלקיקים באטמוספירה של מאדים, שהיא מאוד דלילה גם ככה, אז היו כמה מקומות מסוימים שבהם היה פתאום קפיצה של מעל 7 חלקיקים למיליארד, שזו קפיצה אדירה לעומת מה שיש בשאר המקומות, וזה ישר, זה גרם למדענים ממש להגיד, וואו, משהו קורה פה. ואז האתרים האלה כמובן הופכים להיות הרבה יותר מעניינים. לרוזטה יש מעבדה שמסוגלת לנתח חומרים, מסוגלת לקבל לתוכה חומרים או מהקרקע או מהאוויר, גם כתוצאה מקידוח בסלעים, גם כתוצאה מאיסוף חול עם מין כפית כזאת, ואת הדגימות האלה היא מסוגלת להכניס למעבדה, שבעצם מחממת אותם, מוציאה מהם את הדים שלהם ועושה להם ספקטרומטריה, ספקטרוסקופיה וכל שאר ההתעללויות האחרות שאפשר לעשות בשביל לגלות איזה חומרים יש בהם. לא הכוונה ליסודות, אלא ממש איזה חומרים, איזה מינרלים, אפילו להבין את המבנה המרחבי של המולקולות האלה, בשביל ממש לדעת את סוגי החומרים שיש שם. קיוריוסיטי זה דבר מגניב. והמעבדה הזו גם יש לה פתחים כאלה שיכולה ממש לרחרח את האוויר, והיא זיהתה שם את המתאן הזה, שזה חדשות מאוד מאוד גדולות, בגלל הסיכוי הקטן שמה שיוצר את המתאן הזה זה תהליכים ביולוגיים. עכשיו, קיוריוסיטי לא גילתה חיים על מאדים, זה צריך להיות מאוד מאוד ברור. זה שיש מתאן באטמוספירה עוד לא אומר שיש פעילות ביולוגית, זה יכול להיווצר גם מכל מיני תהליכים כימיים וגיאולוגיים שלא מעורבת בהם שום ביולוגיה, אבל קיוריוסיטי לא מסוגלת לעשות את ההבדל ביניהם, היא מסוגלת רק לזהות את החומרים, ולכן משימות נוספות יצטרכו לגלות האם קיימים חיים על מאדים. זאת שאלה שאנחנו עדיין לא יודעים את התשובה שלהם, וההרצאה שהייתה לי במאורות הסבירה גם למה אולי זה לא כדאי שנמצא שם חיים המאדים. כן, אבל זה סיפור אחר. אז מגניב. אנחנו צריכים לסיים, אבל כן. לפני שנסיים, פשוט אנשים התייאשו מה-Q&A כנראה, אז מיד שאלו מלא שאלות בפייסבוק. אז אנחנו נרוץ מהר על שאלות בפייסבוק, כי אנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו אוהבים שאתם שואלים שאלות, וכי ליואב ולי יש איזושהי התערבות שאנחנו צריכים ליישב לגבי... אוקיי. כן, באמת, יש לנו. טוב. לגבי איפה אנשים אוהבים לשאול שאלות. אז נעשה את זה מהר. אמיר, אני מתעלמת מהשאלה שלך ביוטיוב, אבל אחרי זה אני אשלח אנשים לענות לך. אז קודם כל, ככה, הנה השרשור. אוקיי. אז אלכס נתן לנו לינק לגבי הטלסקופ הגדול בעולם עם תמונה נורא יפה, תודה רבה אלכס. ויעל פורמן, שוב חביבת הבלוג והסופרת, שואלת, האם הכוונה לגור על נוגה זה התיישבות קבע, או שפשוט הכוונה היא שהם יגרו בתוך הצפלנים ויתקיימו את עצמם או תחנות מחקר, ואחרי זה יחזרו את האנשים מכדור הארץ, ואם כן, איך יעשו את זה? ואני חושבת שהתשובה היא, זה הכל עדיין באוויר ועוד אין תוכניות רציניות. עדיין בשום... באוויר. באוויר. אוקיי, סיימנו לעשות את זה? הנה, גם רוזטה יכולה לעשות את זה. אוקיי. אחי, לא, זה כמו שב-70s היו תוכניות להקמת בסיס קבע על הירח עד שנות ה-90, ואנחנו יודעים בדיוק איזה יופי זה קרה. כרגע התוכניות הן רק לנסות איכשהו להגיע לשם, כמו שיואב אמר, אין לנו בכלל משימות בזמן הקרוב שמגיעות לשם. אז התוכניות האלה נורא יפות, אבל הן בעיקר נראות יפה, וקשה לי להאמין שנראה אנשים על נוגה בימי חיינו. I challenge you, NASA, to prove me wrong. אני אסבר רצון גם זה שיתוף פעולה בינלאומי, ולא רק של נאסה. כן, אבל אתה צריך לגמרי... מישהו מתייג את נאסה וה-ESA שיראו שעשו להם צ'אלנג'. בדיוק. בדיוק. אני אשפוך על עצמי דלי מים אם אתם תעשו. אני אשפוך על קרם דלי מים אם אתם תעשו את זה. אנשים רציניים ששואלים שאלות יואב. אז יעל בן ישראל אומרת שלא היא שאלה מה היא שתתה, והיא חושבת שזה, מה אנחנו שתינו, והיא חושבת שזה תוכנית סטנדרטית לגמרי. אז תודה יעל על מומבך. והיא מציינת גם שהולי בייגל זו היא, אז אני ממש שמחה שענינו על שאלה של הולי בייגל, כי אנחנו מאוד אוהבים את יעל בן ישראל. כי היא באה למאורות. ומאוד סיבות. כן. כן, היא באה למאורות, זו סיבה מצוינת. כן, כן, אוקיי. לך על זה. טוב, אנחנו מסיימים פה. תודה רבה שצפיתם בנו. אנחנו מאוד מאוד נשמח אם אתם תעזרו לנו, תעזרו לאינטרנט להכיר אותנו, על ידי זה שתלחצו לייק ביוטיוב, אם אתם תעשו סאבסקרייב לתוכנית שלנו, וכך תוכלו לראות אותנו, לדעת מתי אנחנו מעלים דברים. אם אתם תוכלו לעשות שייר, אז בכלל אנחנו ממש ממש נאהב לכם. אבל באופן כללי, תודה רבה שאתם צפיתם בנו, זה מסביב לנו הרבה מאוד אושר שיש אנשים שבכלל רוצים לשמוע אותנו. ועוד משהו? כן, תודה רבה שצפיתם בנו, תודה רבה שבאתם למאורות. אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תספרו על התוכנית לחבריכם, ואם תפיצו את הלינקים הלאה, התוכנית נמצאת אונליין, אני אשלח אחרי זה את יואב ואופר לענות לשאלות שיותר נענו. אני לא מאמינה שאתה, אני לא מאמינה שאתה עושה לי קרן. אנחנו היינו אנשי החללית, ועם קצת מזל בשבוע הבא, בעוד שבועיים, כאשר נעלה לתוכנית הבאה, יואב ואני... ב-2015. נפגש, אתה מפריע לי, יואב ואני נזכור שזה רעיון ממש גרוע כששנינו משדרים באותה אותו מחשב. זה לעולם לא יקרה שוב, I promise you that. השנה. שתהיה לכם שנה אזרחית נהדרת, אל תשתו ותנהגו, בשביל זה ימצאו את מוניות השירות. Bye!